Geçen gece hal içinde ay gümüşem. Bugün yardan mene bir nişan gelir. Geçen gece hal içinde ay gümüşem. Bugün yardan mene bir nişan gelir. Öz dişimin terini bulmuşam. Bu hezen köylüme gülistan gelir. Bu hezen köylüme gülistan gelir. Sonam gelir bizim güllere, güllere. Ben kurbanam, ben kurbanam. El ayağı güllere, güllere. Size kurban, size kurban. Canı çekin yollara, yollara. Kızlar bir gün mene gelir. Kızlar bir mene bir mehman gelir. Gelir gözü cadı hep olup eylesin. Yılan edillerim ve fırlıdısın. Geli gözü cadı hep ruh eylesin. Yılan edillerim ve fırlıdısın. Yakar aman gönül tavuğusu eylesin. Ya bir gün elime biter lan gelir. Sağol ver canım geçerim. Bu dünya fan, bu dünya fan. Ödür yıkır devamım geçerim. Yusuf-i Hus, Yusuf-i Hus. Ruhum hicranı şamım geçerim. Bugün aşka rulü ya sultan gelir. Ya gün aşka rulü ya sultan gelir. Çekin yollara, mesel bir gün mene bir meyman gelir.